Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zegt Floyds neef. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend. President Biden is positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan, voor het eerst sinds maart vorig jaar. Ze mogen weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. In 3 dagen hebben 185.000 mensen een vaccinatieafspraak gemaakt voor het Janssen-vaccin. Van de 200.000 prikken zijn er nu nog 15.000 over. Gisteren was het bij het callcenter een stuk minder druk dan woensdag en donderdag, toen de lijnen vaak overbelast waren. Gisteren waren er 38.000 bellers die vaak in één keer gehoor kregen. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij gisteren 3 doden vielen, zijn nog 2 mensen in levensgevaar. In totaal zijn er 5 zwaargewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër met psychische problemen stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. De politie schoot de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. Bilal Wahib heeft op tv bij Op1 excuses aangeboden voor de livestream waarin hij een jongen van 12 overhaalde om zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest zei dat hij spijt heeft van zijn actie. Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen, maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream had hij de jongen €17.000 beloofd. Het weer. In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Ja, we zijn door. Dit is het moment om door te pakken. Dus haal de bitterballen in huis, steek de barbecue weer aan en trommel de hele buurt bij elkaar. Want dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Dank je. Festival Zomer in de Beurs van 27 juni tot 3 juli live in de Beurs van Berlage. Met onder andere Peter Beets, Hannes Minner en Capella Amsterdam. Klassieke muziek, jazz, kindervoorstellingen en rondleidingen door de beurs. Bestel snel kaarten op beursvanberlage.com. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Maarten Vermeulen. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Dit is de zaterdag. Tot 7 uur duiken we hier in de weekendkranten en praten we hierbij over de meest spraakmakende en opvallende artikelen. En dat doe ik deze ochtend met Sander Heijnen, onderzoeksjournalist en maker van de podcast Fantoomgroei. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. En ook Wiebe de Jong zit hier aan tafel. Hij is docent culturele antropologie en redacteur van podcast deze week. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Wiebe. Goed dat jullie er zijn en wil je thuis meepraten? Dat kan natuurlijk zoals altijd via de Radio 1-app. Nou, laten we gewoon eens bij het begin beginnen en naar de voorpagina's kijken. Wat valt er op in de krant deze week, of deze dag moet ik zeggen, Wiebe? Ja, ik heb de Telegraaf vanochtend opengeslagen. En daar zag ik op de voorpagina een foto van dat alles weer mag. We mogen weer lekker gaan feesten, EK-feestje gaan houden. Ik hoorde zelfs net op het Sternieuws dat de bitterballen weer gekocht mogen worden en een groot straatfeest houden. Dus alles kan weer. Nou, dat is wel meteen heel optimistisch. Er zijn nog wel een paar basisregels, hè, waar we ons aan moeten houden. Volgens mij in de trein moet je nog een mondkapje op. En dat is het volgens mij wel een beetje 1,5 meter afstand houden natuurlijk. Maar er is wel zo'n soort air gekomen van... Voel je dat zelf ook een beetje? Het is vanaf 12 uur. Hè? Ik begreep dat er vannacht ook allerlei clubs en discotheken open gingen. Omdat je inderdaad weer uit mag. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat de afgelopen week al een beetje had. Oh. Het idee van nou, er mag weer veel meer. Dat is wel onhandig, want toen mocht het nog niet. Natuurlijk. Nee, dat klopt ja. Maar ik had wel het gevoel van nou, ja, volgens mij zit het op de goede weg. En we wisten natuurlijk wel van ja, die Delta variant, die is er nog. Maar iedereen heeft wel het gevoel, ik heb niet per se het gevoel van ben ik klaar mee. Maar meer het gevoel van nou, ja. Ja, nou, we hebben het natuurlijk in dit programma hier heel vaak over. Blijkbaar gaat het ook vaak in de weekendkranten over corona. Maar je hebt nu zelf ook een beetje het gevoel van... dit zou wel eens het begin van het einde kunnen zijn. Nu ja, echt. En dat is heel gevaarlijk natuurlijk eigenlijk. Ja, ik wou het zeggen, we hebben vaak op dit punt gestaan volgens mij. Straks in september dan weet je niet hoe het gaat inderdaad. Als iedereen leuk op vakantie is geweest. Ja. Inclusief ondergetekende. En je weet niet waar je mee terugkomt. Nee. Ja, ik herinner me dat we vorig jaar rond deze tijd ook dit soort gesprekken voerden. En, toen was het ook zomer. En toen hebben we ook gewoon even een zomertje vakantie genomen van het virus. En ja. Toen kwamen we daarna weer terug. Nee, ja, nu is het natuurlijk heel anders. Want we hebben die vaccins. En laten we hopen dat die werken en blijven werken. Ja. Maar dat gevoel wat jij beschrijft. Ja, ik heb inderdaad steeds die flashbacks naar vorige zomer. Weet je, toen was het ook eigenlijk helemaal niks aan de hand. En ja, ik hoop echt dat dit keer anders is. Ja, ja, ik denk dat we dat allemaal natuurlijk hopen. Maar ja. Je hebt wel gelijk, Wiebe, formeel gezien is er vandaag wel een soort van verandering natuurlijk. Ja, dat het allemaal niet meer hoeft. Sander, jij hebt ook iets gezien in de krant. Dat was niet per se een voorpagina, maar jij wil eventjes de aandacht vestigen op een advertentie die ja, ik bladerde door NRC Handelsblad. En daar staat een pagina grote advertentie in van Greenpeace. En daarin hebben zij Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte gefotoshopt hoe ze eruit zullen zien. Althans, hoe ze denken dat ze eruit gaan zien in 2050. En dan laten ze vanuit 2050 terugkijken op wat ze de komende 4 jaar gaan doen. En dan zegt Rutte daarin de aarde redden. Daar heb ik wel herinneringen aan. En Wopke Hoekstra zegt natuur elders bleek geen optie voor onze planeet. En Sigrid Kaag die zegt Lelystad Airport als pretpark werkt best goed. En wat zij doen, en dat vind ik wel interessant. Je ziet, je hebt een hele trend inmiddels van oud-staatslieden... die na hun actieve carrière opeens zich gaan inzetten voor een zaak... waar ze zich als actief bestuurder nooit mee bezig hebben gehouden. Dus je hebt Dries van Acht die zich na zijn premierschap... heel erg is gaan inzetten voor de Palestijnse zaak. Je hebt Al Gore die zich na zijn vicepresidentschap... heel erg is gaan inzetten voor het klimaat. Balkenende is volgens mij nu ook behoorlijk bezig met duurzaamheid... En wat zij eigenlijk doen is nu al deze politiek leiders een plaatje voorhouden... van waar wil je op terugkijken over 30 jaar als je oud bent... en oneerbiedig gezegd niet meer zo relevant bent. Waar wil je dan op terugkijken? Wil je dan terugkijken omdat je een paar zakelijke belangetjes... voor een paar bedrijven of lobbygroepen goed hebt geregeld? Ga je daar trots op terugkijken of ga je terugkijken op dat je... de stappen hebt gezet die nodig zijn om het klimaat te redden. En ja, ik vind het wel intrigerend. Ik ben ook heel benieuwd. Ik weet niet of ze al wakker zijn, maar ik ben heel benieuwd ook hoe deze leiders zelf daarnaar kijken. Ja, want stel nou dat je Rutte bent of en je ziet dit. Zou dit bij hem iets teweeg brengen? Ja, ik vrees, en ik kan me dat eigenlijk ook wel voorstellen. Ik bedoel, Rutte die is niet, hè, die is al zo lang elke dag in het nieuws, in de kranten. Ja, ik zou, als ik op zaterdag was en ik zou zo vaak besproken worden, denk ik wel een soort van schild opbouwen om me heen. Dat daar niet zoveel meer doorheen dringt. En ik denk dat dat ook de enige manier is dat je kan functioneren. Zeker met zijn track record van uitgeleiders en schandalen. Wat zou hij gaan doen eigenlijk? Wat zou Rutte gaan doen na zijn premierschap? Waar hij zich voor in gaat zetten? Goeie vraag. Shell misschien. Ja, misschien. Dat zou wel heel cynisch zijn natuurlijk. Nou ja, Wim Kok die heeft natuurlijk ook na zijn premierschap is hij gewoon commissaris geworden bij een paar grote bedrijven. Maar daar heb je eigenlijk dus niet echt meer iets van gehoord, hè? Kok heeft dat eigenlijk niet. Die is heel lang premier geweest, een grote stempel gedrukt op de politiek in Nederland. Maar om nu te zeggen van, hé, maar hij is zich toen gaan storten op. Sterker nog, die is als commissaris bij ING is hij gaan tekenen voor enorme bonussen. En als commissaris bij TNT Post heeft hij getekend voor enorme reorganisaties en ontslaggolven. Dus nee, die heeft dat inderdaad. Nee, ja, zo kan het dus ook, gedaan. Zeg maar. Ja, dus zo kan het ook. Ja. Nou, we gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over opvallende verhalen in de weekendkranten. Maar we gaan eerst luisteren naar You and Me in My Pocket van Milo. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. En Sander Heijnen en Wiebe de Jong die zijn deze ochtend vroeg de weekendkranten ingedoken. En die hebben voor ons een paar spraakmakende artikelen meegenomen. Om te beginnen met een verhaal, Wiebe, wat jij las in de Telegraaf. Taboe is eraf, ik ben geen wappie meer. Interessant artikel is dat. De Telegraaf er is een onderzoek uitgekomen van Pentagon dat 137 voorbeelden van mogelijk buitenaards wezen, dat daar misschien iets mee is. En zij zijn bij mensen langs geweest die inderdaad buitenaards leven zouden hebben gezien. Dus iemand die zagen iets dat zo groot was als 10 voetbalvelden groot, met allerlei lichtjes. En dat zou dan buitenaards wezen zijn. Er zijn mensen die hebben 2 à 3 keer gezien. En je merkt al aan mij van ik moet ja, je zit al een beetje te lachen. Maar deze kop zegt toch juist, ik ben geen wappie meer. Maar daar lijk jij niet meteen heel erg van onder de indruk. Nou, het erg is dus eigenlijk, sinds corona weten we dat we hier niet zo maar om moeten gaan lachen. Dat we mensen niet als wappie moeten gaan verklaren. Want wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen in hun eigen cocon zitten. Ze gaan niet meer met andere mensen erover communiceren. Nou, laat me zitten, jij verklaart mij toch als gek. En sinds corona weet je dat je dat niet moet gaan doen. Nee, want in dit verhaal in de Telegraaf, dat is een groot stuk. Zij hebben ook mensen gesproken in Nederland die iets hebben gezien waarvan ze denken, ja, ik kan het niet verklaren, misschien is het een UFO. Daar zitten ook mensen dus die zeggen, ik heb gewoon jarenlang mijn mond gehouden. Ik heb tegen niemand verteld om niet voor gek versleten te worden. Ja, er waren mensen die kwamen op feestjes met zo'n aluminium hoedje op. Van hallo, ik ben een van de marsmannetjes. En die werden dus voor gek verklaard. Er is zelfs één iemand van de TU Delft. Die is dus zijn baan door verloren. Die werd als gek verklaard. Van jij gelooft in UFO's. Ja, jij kan hier niet op de Technische Universiteit werken. Nee. Dus wat jij zegt, hè, die wappies, want het woord wappies is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met corona. Dat wordt nu een beetje geplakt op mensen die UFO's zagen. Ja, voor mij is het andersom. Volgens mij werd die term al wel een beetje gebruikt. Ja, wel. En door ja. corona is die opeens heel erg mainstream geworden, om maar even in het wappie-jargon te blijven. Dus volgens mij is dat meer andersom. Maar wat ik vind het ook zo fascinerend. Want uiteindelijk gaat het over dat rapport, hè, van het Pentagon. Ja, Pentagon heeft een rapport gemaakt waarin ze hebben gezegd, eigenlijk staat er, we weten het gewoon niet. Nee, precies. Dus die hebben uitgebreid onderzoek gedaan en zijn daar open in geweest. En inderdaad, niet alles wat is waargenomen door mensen is logisch te verklaren. Nou ja, dan kan je vervolgens gaan redeneren. Wat is dat dan? En dan kan je inderdaad tot de conclusie komen, dus dat moet buitenaards leven zijn. Ja. Ja, heb jij wel eens iets geks gezien? Ik heb heel veel gekke dingen gezien, maar geen niks waarvan ik dacht, dit komt er niet van deze planeet. Nee. Nee. En jij, wie ben? Nee, niet natuurlijk. Maar ik heb in Zuid-Afrika onderzoek gedaan naar Afrikaanse genezing. En toen sprak ik daar mensen die zeiden van ja, ik heb training gehad. Ik ben een spiritueel genezer. En ik heb 2,5 jaar heb ik onder de oceaanbodem training gehad. En zonder blik of blozen, zonder te lachen. En in Zuid-Afrika zijn er mensen die gaan dagelijks naar zo'n Afrikaanse genezer toe. En wat doe je als je mensen belachelijk gaat maken? Dan gaan mensen hun mond erover houden. Dus ik zie er wel een gevaar in om, waar we net over hadden, dat wappie, om mensen wappie te gaan noemen, mensen gaan echt compleet in zichzelf keren. Ja. Dat wil je niet. Nou, maar ik vind het ook disrespectvol om iemand zo te noemen. Want je zet iemand weg zonder dat je een gesprek aangaat. Of echt. Hè, want je eigenlijk als je iemand zo noemt, dan zeg je, naar jou hoef ik niet te luisteren. Jij bent niet. Hey, jij bent niet helemaal toerekeningsvatbaar. Dus ik vind ook terecht dat je dat niet moet gebruiken. En tegelijkertijd, ja, we leven natuurlijk als mensheid. Er zijn zoveel ideeën en geloven, religies. En ja, dit is er één van die niet zo heel erg breed verspreid is. Maar ja, mensen geloven in dingen. En mensen hebben het idee als ze iets niet kunnen verklaren, dat er toch een verklaring voor gevonden moet worden. Dus ik denk dat dit ook een beetje in die categorie gezocht moet worden. En misschien, ja, misschien kunnen aliens zich heel goed verstoppen, alleen zien sommigen ze wel. Sommigen zelfs dus 2 of 3 keer. Dat is natuurlijk ook, in dit verhaal zit ook iemand die gewoon zegt, ja, het is mij al 2 of 3 keer overkomen. Dat ik iets gezien heb. Naast zijn geheime alienbasis woont. Dan kom je ze af en toe tegen. Ja. Sorry, nee, ja, maar dat is, wat hebben deze mensen dan wel gezien? Want dat is natuurlijk, het is ook niet zo dat er wereldwijd allemaal mensen maar dat soort dingen verzinnen. Ze zullen ongetwijfeld, wat jij net noemde, zoveel voetbalvelden groot, die hebben natuurlijk in de lucht dingen gezien. Volgens mij in de jaren 50 zijn er in de Verenigde Staten in de buurt van luchtmachtbasis ook heel veel alien- en UFO-waarnemingen geweest. En dat bleek achteraf vrij goed te verklaren, want het waren gewoon geheime militaire testvluchten. Ja, en weerballonnen en dergelijke. Sorry? Weerballonnen en dergelijke, ja. Ja, dus voor een deel zal het verklaarbaar zijn. Dat zegt dat de rapport van het Pentagon ook. Maar ja, het is toch ook niet te ontkennen dat dus mensen soms dingen zien in de lucht. Geef toe, dat interpreteren ze wel zelf als, nou, dit is iets wat niet deze aarde hoort. Maar ze zien iets wat ze niet verzinnen. Waar ze dan toch ook, het zal je maar overkomen, je rijdt hier straks weg. En jij denkt ineens, ja, maar nu zie ik iets, wat is dat? Dat is ook altijd gek, hè? UFO's worden altijd 's nachts gezien. Waarom nooit overdag? Ja, volgens mij... Waarom het is nu licht? Ja. Ja, niemand gelooft je natuurlijk als je overdag een UFO ziet. Geen idee. Ja, of marsmannetjes. Het zijn altijd lichtjes. Het zijn nachtwezens. Het zou natuurlijk kunnen. Maar ja, dat is dus wel hoe het gaat. Want hoe snel je daar dus uiteindelijk grapjes over maakt. Want je zal nu maar luisteren en denken, ja, zie je, daar gaan we weer. Ik word gewoon niet serieus genomen. Nee, helemaal mee eens. Ja. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, nee, niet dat ik jullie de les wil lezen, maar ik vind het zelf een fascinerend fenomeen. Dus dat jij zegt net, Wiebe, van ja, als we mensen in de wappiehoek duwen, dan maak je elk gesprek onmogelijk. Mm-hmm. Maar vervolgens is het dus, als je het niet gezien hebt, heel moeilijk om je voor te stellen of in te beelden om dat serieus te nemen. Ja, je wilt eigenlijk zo'n gesprek, als je, stel nou dat jij in UFO's zou geloven en ik heb daar een gesprek met jou over, dan moet je volgens mij niet op zoek gaan naar waarheidsvinding. Volgens mij moet je meer gesprek van, nou, ben benieuwd, hoe zag het eruit? En daarmee neem ik je wel serieus. Maar ik mag ook mijn kant van het verhaal zeggen. Nou ja, goed, zou kunnen. Want als je iemand echt serieus gaat nemen, en mensen gaan echt naar waarheidsvindingen proberen te zoeken, ja, dan kom je in zo'n heel moeilijk gesprek. Maar je hebt wel het fenomeen wat ze in de wetenschapsfilosofie de gestalt switch noemen. Hè? Dus dat je... Je hebt zo'n heel beroemd plaatje van zo'n konijn en zo'n eend. De ene ziet het een en de ander het ander. Je kan echt naar hetzelfde kijken en iets anders zien. En volgens mij, ik zag gisteren een item, ik weet niet meer waar het was, maar op televisie ging het ook hierover. En heb je inderdaad een aantal mensen, wetenschapsjournalisten enzovoort, die zeggen van, ja, mensen zien inderdaad zo'n UFO-waarneming, maar dat kan je heel goed verklaren door een infraroodcamera die waar ze geprobeerd hebben de resolutie wat op te krikken en dan krijg je soms gekke lichteffecten erin. Dus dat is de verklaring. En anderen die zeggen, dit is het onomstotelijke bewijs dat daar iets rondvliegt, dat eruit ziet als een vliegende schotel. En die kijken dus naar hetzelfde en die zijn allebei heel erg bezig met dat te verklaren, maar ze zien iets totaal anders. En ja, en dat zie je. Je moet maar eens opletten met deze blik naar politieke debatten kijken. Mensen praten over hetzelfde, maar mensen zien iets totaal anders. En we gaan straks nog over mondkapjes hebben en over misschien vaccinaties. Ja, daar wordt ook heel verschillend naar gekeken door mensen, terwijl we hetzelfde zien. Dus dat zou hier ook heel goed sprake van kunnen zijn. Ja, ja. En als jij niet dezelfde blik hebt als de meeste mensen, ja, dan word je al snel weggezet als die is een beetje gek. Terwijl dat misschien wel onterecht is. Ja, en zo'n rapport van het Pentagon, dat zal iemand die ooit iets gezien heeft lezen als, zie je wel, zij weten het ook niet zeker. Iemand die daar wat sceptischer over is, die zal zeggen, ja, zie je wel, het is niet zo. Want het Pentagon heeft ernaar gekeken en die zegt, joh, het kan van alles zijn. Ja, en het Pentagon heeft ook natuurlijk wel een goed track record van creatief omgaan met de waarheid. Ik noem even hoe Colin Powell ooit met het Pentagon-rapport de oorlog in Irak ging uitleggen. Dus waarom dat een goed idee was. Of dat absoluut de waarheid verkondigt. Ja. Nou ja, dus ik denk dat bij het Pentagon je ook, als je zelf niet als wappie beschouwt, om dan toch maar die term te gebruiken, goede reden is om daar kritisch naar te kijken. Dus in die zin, denk ik niet dat zij de organisatie zijn die ooit iedereen zullen kunnen overtuigen dat er geen UFO's rondvliegen. Nee. Tenminste, geen buitenaardse UFO's. Nee. Nou, in ieder geval deze ochtend in de Telegraaf een mooi verhaal waar dus ook Nederlandse UFO-waarnemers aan het woord komen. Een ander verhaal, jij noemde het net al even, Sander, over mondkapjes. We hadden het helemaal aan het begin van deze uitzending er ook al even over. Want we liepen net het gebouw in en toen zeiden we al tegen elkaar, dit is een beetje gek, want normaal gesproken moeten we mondkapjes op en dat hoeft allemaal niet meer. Nee, het voelt heel naakt, hè? Ik heb mijn mondkapje nog wel in mijn broekzak zitten. Oh, je hebt hem wel meegenomen? Ja, op de een of andere manier, weet je, het is ook gewoon een gewoonte geworden. Je pakt 's ochtends je sleutels, je portemonnee, je telefoon en je mondkapje. Die liggen ook naast elkaar op het tafeltje naast mijn bed. En ik vind het, ja, dat is dus grappig dat NRC heeft een groot stuk over, eigenlijk alle kranten hebben er grote stukken over wat nou die betekenis van die mondkapjes is en ja, hoe dat redelijk geleidelijk is ingevoerd. Hè, want in de KLM-vluchten moest je hem al vanaf 11 mei hebben. Nou, vanaf 1 december is hij verplicht gesteld in alle openbare binnenruimtes, maar daarvoor al in het openbaar vervoer. En nou, dat stuk gaat dus heel erg over hoe dat mondkapje, ons een beetje veranderd heeft. En het eindigt ook wel met de interessante noot. Want in de Verenigde Staten zijn de eerste antivaxxers al gesignaleerd die nu mondkapjes zijn gaan dragen om geen vaccindeeltjes in te ademen die gevaccineerde mensen zouden kunnen uitademen. Dus dat stuk eindigt ook een beetje met misschien wordt het wel dat tijdens de mondkapjesplicht wilde... ik wil het woord niet meer gebruiken, maar mensen die anders kijken... anders kijken naar dit fenomeen wilden ze niet dragen. En misschien krijgen we wel dat ze straks allemaal juist zij mondkapjes gaan dragen. Maar ik vind het zo opvallend om te merken hoezeer ik gewend ben geraakt aan dat ding. En, relatief korte tijd, hè? Want hoe lang is dat? Een maand of negen? Korter nog, sinds 1 december het stuk. Dus, 7 maanden ongeveer. 7 maanden, ja. En de hele mondkapjesmode ontstaan. Nou, er is ook een omstreden mondkapjesdeal geweest, waar dat stuk in NRC nog even naar verwijst. Van sommigen verdienden er een goed zakcentje aan. Ik ga wel iets meer dan een goed zakcentje wellicht. Maar we zijn van die mondkapjes min of meer af vandaag. En wat ik ook, al die kranten staan vol vandaag met stukken die toch een beetje een soort van bevrijdingsdagachtig porté hebben. En ik vind dat een beetje gechargeerd, eerlijk gezegd. Want ik heb niet het gevoel dat ik heel erg in onvrijheid heb geleefd afgelopen jaar. Wat is het nou eigenlijk? Hè? Het is even een mond. Je moet iets niet vergeten. Dat is misschien je onvrijheid. Hey, shit, ik ben het vergeten. Je moet zo'n dingetje opdoen. Nou, het is dus heel vervelend, is het allemaal ook niet. Het is meer een hoofdbreker steeds, dat het vervelend maakt. Ja. Ik kan me soms ook wel voorstellen hoe sommige antivaxxers denken. Er zit een heel verplichtend karakter aan. Als je een supermarkt, het is verplicht. Het is niet toegestaan. Nee. En ik kan me voorstellen dat mensen daar een hekel aan gaan krijgen. Maar goed, zijn verplicht om te stoppen voor een rood stoplicht. Weet je? En als je het niet doet, dan rij je elkaar allemaal dood. Weet je? Dus in die zin, er is zoveel verplicht in het leven. En van die mondkapjes is opeens zo'n heel groot ding gemaakt. Hè? Van de overheid doet iets. Op zich denk ik dat goede intenties om de bevolking en de volksgezondheid te beschermen. Ja. Weet je, ik vind het zo fascinerend dat wordt vergeleken zelfs met de bezetting. Terwijl, bedoel... Ja, dan ben je een beetje in de war, ja. Maar goed, helemaal in het begin, want jij noemde het al, die invoering ging natuurlijk in Nederland geleidelijk. Hè. Er is ook een fase geweest waarin het sterk geadviseerd werd, zonder dat het verplicht was. Dat was ook wel een moment waarop je de corona-gelovers en de corona-ontkenners heel goed kon herkennen. Want het was op een gegeven moment een soort statement van ik ga nu de supermarkt in, ik doe een mondkapje op, terwijl het niet verplicht is. Dus het was ook wel een manier om aan te geven van kijk eens hoe serieus ik dit neem. Ja, dat was natuurlijk ook echt een zwaktebod van de overheid. Want je maakt dan inderdaad, het werd bijna iets politieks. Of je wel of niet een mondkapje ging dragen. En dat is natuurlijk niet hoe je een publieke gezondheidscrisis moet managen. Dat je dat in het politieke debat trekt. Dat moet je er juist buiten zien te houden. Dat er gewoon op zich goede wetenschappelijke gronden zijn gevonden in bijna ieder land, behalve Nederland, om ze te dragen. En dan kan je het afvragen, als wij als enige denken dat het anders zit, dan baat het niet. Het schaadt wellicht ook niet zo heel erg zijn mondkapjesplicht. Ik vond het een stuk minder ingrijpend dan de schoolsluiting bijvoorbeeld. Maar dat deden we veel makkelijker dan mondkapjes verplicht stellen. Ja. Dus... Ja, ik begreep dat in hetzelfde verhaal wat jij al noemde in de NRC, dat er inmiddels dus in Amerika progressievelingen zijn die nu de mondkapjesplicht daar ook niet meer geldt, hem toch blijven dragen. Omdat zij nog allerlei ideeën hebben over maar dit is te snel, we zijn er nog niet van af. Dus het kan ook weer de andere kant opslaan. Je denkt, wij geloven nog dat het nodig is. En wat ook interessant is, wat ook in dat stuk staat, is dat in Japan is er een mondkapjesplicht geweest tijdens de Spaanse griep. Hè? Dus 1918, 1919. De vorige echt grote pandemie. En daar is het eigenlijk een beetje in de cultuur geslopen om ze gewoon te blijven dragen. En vooral om elkaar te beschermen. He, dus niet zozeer van ik ben bang dat ik zelf ziek word. He, dat hele individualistische wat wij natuurlijk in onze westerse wereld hebben. Maar juist vanuit het collectief gedacht van ik wil niet iemand zijn die andere mensen ziek maakt en ziektes verspreidt. Denk je dat het bij ons misschien gaat gebeuren? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee, het is te kort geweest, hè, deze periode. Dat het echt helemaal geïntegreerd raakt, dat we hem echt gaan blijven gebruiken. Ik denk dat het meer in de zin gaat zitten. We gaan minder handen schudden, denk ik. We gaan onze handen misschien vaker wassen als we uit de metro komen en aan zo'n paal hebben vastgehouden. Zulke zaken, denk ik. Ja, en ik merk zelfs dat handen schudden, dat alweer heel erg terug aan het komen is. Heb je al handen gekregen, ja? Ik heb al een aantal handen gekregen, ja. En ik heb een paar afgeweerd met een box en een paar heb ik maar gewoon aanvaard. Ja, ik ben ook al gevaccineerd. Oh ja. En ik heb COVID gehad. Dus ik maak me voor mezelf ook niet heel erg zorgen erin. Maar ik denk dat het niet terug gaat komen, omdat er bij ons nooit heel erg is uitgelegd dat je het... Nooit heel erg nadrukkelijk is uitgelegd dat je een mondkapje niet voor jezelf draagt en een vaccin eigenlijk niet voor jezelf neemt, maar dat doe je voor anderen. En dat is bijna niet uitgedragen. En het zit ook helemaal niet meer in onze cultuur om heel onbaatzuchtig iets te doen voor de gemeenschap. We zijn allemaal met onszelf bezig en daarom wordt zo'n mondkapjesplicht ook als zo heftig ervaren, terwijl het is gewoon iets medemenselijks, bijna iets barmhartigs is om te doen, volgens mij. Ja, en tot slot nog even lachen met je ogen. Dat hebben we eigenlijk ook allemaal moeten leren. Want niemand kon zien of je vriendelijk keek. Is dat jullie een beetje gelukt? Volgens mij lach ik sowieso altijd met mijn ogen. Oh ja? Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te lachen op foto's met mijn mond. Ik sta altijd als een chagrijn op de foto's of met mijn ogen dicht. Oh echt? Dus als je jou willen zien lachen, moeten we echt naar je ogen kijken. Om te kijken of je plezier hebt of niet. Ja, kijk straks maar achteraf op de website. Ogen weer dicht staan. Ja, ja. Sander... ik heb best wel vaak, ik herken dat heel erg. Dat je in de supermarkt bijna tegen iemand aanloopt of zo. Weet je wel, van die situaties en normaal een vriendelijk knikje. En dan weet je van elkaar dat goed is. Maar dat kan je inderdaad vaak niet helemaal zien hoe het wederzijds geïnterpreteerd wordt. Precies. Dus dat is wel een zegen. En tegelijkertijd, ik vind het soms ook wel lekker. Weet je, op zaterdagochtend, supermarkt in, mondkapje op, koptelefoon op. En dat je gewoon toch even in je eigen zone lekker kan blijven. Ja. Terwijl je kriolt tussen al die andere huisvaders die ook boodschappen aan het doen zijn. En in hun eigen zone willen zitten. Dus in die zin zou ik het misschien ook wel een heel klein beetje missen. Heel af en toe, ja. Nou, in ieder geval in heel veel kranten dus verhalen. En in dit geval ook in NRC een verhaal over het afscheid van het mondkapje deze dag. We gaan naar een heel ander land. En over mondkapjes gesproken, daar worden ze wel gedragen, maar daar gaan we het nu niet meer over hebben. Uit NRC een verhaal. We hebben ook een feest zitten vieren. Namelijk de Communistische Partij van China bestaat 100 jaar. Ja. En het interessante is, er zijn een paar hele goede details in dat stuk. Hè. Het gaat natuurlijk over wat is de betekenis van die partij voor het land en welke betekenis probeert die partij zichzelf te geven voor het land. Hè. Want dat is natuurlijk wat daar heel erg speelt met de Communistische Partij. De enige partij die toegestaan is in het land. En een partij die een vrij strakke repressie voert. Hè, tegen iedereen die ook maar enigszins durft te denken dat die partij misschien niet het allerbeste is wat China ooit is overkomen. Maar wat ik een heel interessant detail vond, is dat ze vieren dat op 1 juli dat die partij 100 jaar bestaat. Maar zelfs dat detail in de geschiedenis is eigenlijk al niet correct. Hè. Die partij is waarschijnlijk op 23 juli 1921 zal het dan geweest zijn. Opgericht. Maar ze weten dat niet helemaal precies. En Mao had ooit gezegd, ja, dat was in juli. En toen hebben ze er maar 1 juli van gemaakt. Maar ze gebruiken dat een beetje als voorbeeld om te laten zien hoe de Chinese Communistische Partij gewoon eigenlijk voortdurend bezig is met geschiedsvervalsing en met het vertellen van hun eigen interpretatie van de geschiedenis. Omdat dat de enige manier is om uit te leggen dat al die repressie die ze uitvoeren, dat het gerechtvaardigd is. Omdat ja, zonder de Chinese Communistische Partij is het land verloren en vervalt het weer in de chaos van voor 1921. Dat is eigenlijk de portée ervan. En ja, ik denk dat het heel tekenend is als je al niet over je oprichtingsdatum eerlijk en open kan zijn. Ik bedoel, wat maakt het in hemelsnaam uit? Dat je daar misschien zegt, joh, we weten het niet precies. Nee, ja, precies. Maar zelfs dat kan niet. Nee, dat zal iets zeggen misschien over gebrekkige registratie of zo. Of het zal de mythevorming van de altijd strak georganiseerde communistische partij die het land kan rennen, zal dat tekort doen. Maar tegelijkertijd, ja, ik kijk al langer wel met echt grote, grote zorgen naar China. En ik zal niet de enige zijn. Maar met die enorme repressie die ze uitvoeren, die enorme onvrijheid, en dat in combinatie met hun opkomende wereldmacht, geopolitieke ambities, en dan tegelijk ook hoe wij in het Westen eigenlijk relatief zorgeloos daarmee omgaan en massaal onze spullen daar blijven kopen. En spullen die bij ons geconsumeerd worden, die daar in totale onvrijheid worden geproduceerd. Ja, dat staat allemaal niet in dat stuk overigens. Onze eigen rol en betekenis erin. Maar ik vind dat we daar veel meer over zouden moeten hebben. Van vinden wij het eigenlijk, we vinden het in Nederland kinderarbeid, dwangarbeid, concentratiekampen, vinden wij in Nederland allemaal dingen waar wij helemaal niks mee te maken willen hebben. Maar ondertussen wordt een heel groot deel van onze consumptie wel onder die omstandigheden wordt die gecreëerd en geproduceerd. En wij doen dat omdat het net iets goedkoper is dan het hier te doen. Ja. Ja, en dat gesprek zou ik heel graag hier in Nederland veel nadrukkelijker willen voeren. Want ja, willen we maar, dit? Ja. En in dat land, die communistische partij, 100 jaar... dat is eigenlijk, zeg jij, Sander, niet per se een felicitatie waard? Nee, niet, niet zolang andere partijen verboden zijn, er geen vrije verkiezingen zijn. Iedereen die kritisch is op die partij verdwijnt. Ja. Ik bedoel, het is vaak niet eens duidelijk wat ermee gebeurt. Mensen verdwijnen gewoon en dan komen ze vaak na een paar maanden weer boven water en dan denken ze heel anders. Ja. Weet je, het is natuurlijk gewoon heel, heel dubieus. En dus nee, 100 jaar bestaan is niet een felicitatie waard als je dat doet ten koste van heel veel hele fundamentele vrijheden en mensenrechten. Nee. Want jij bent in China geweest, hè? Vertelde je net voor de uitzending. Dat is niet meteen dat jij nu dat je een kenner maakt van de Chinese cultuur. Maar ik was gewoon even benieuwd, jij hebt daar rondgelopen. Hè? Merk je daar iets van eigenlijk? Dat zo'n land is waar maar één partij de baas is? Nou, je merkt het vooral aan dat mensen heel erg overtuigd zijn van hoe de Chinese overheid het wel goed doet. Dus er worden weinig vragen gesteld. Ik vind het ook heel tekenend dat nu, als je kijkt naar de hele wereldhandel, is even een ander punt, maar dat is in de wereld niks te verkrijgen hier. Als je kijkt naar alle bouwmaterialen in Nederland, gaat allemaal naar China toe op dit moment. Het lijkt alsof deze coronacrisis er ook voor gezorgd heeft dat dat China nog groter is geworden dan Europa en Amerika. Ja, en die coronacrisis heeft ook heel erg blootgelegd. Inderdaad, hoe onze productieketens in elkaar zitten. Dus het werd opeens zichtbaar voor iedereen. Hè? Hoeveel er uit het gebied rond Wuhan komt qua productie. Alles wat er niet meer was aan het begin, nog voordat wij in lockdown kwamen. Want zo begon die coronacrisis hier. Met reportages van ondernemers die met lege magazijnen zaten. Ja, de fabriek in Wuhan ligt stil. Dat is heel erg zichtbaar geworden. En dat, ja, in het begin werd er ook wel echt over gedebatteerd, had ik het idee. Maar al vrij snel, ook door die lockdowns en de crisis natuurlijk in de zorg, is dat naar de achtergrond geraakt. En dat gesprek lijkt nauwelijks terug te komen. Terwijl we... Maar ook in China zelf dus niet, hè? Want dat, in dat verhaal in NRC wordt daar... Dus ze beantwoorden geloof ik een aantal vragen over die communistische partij. De Chinezen zelf, die zijn eigenlijk hartstikke trots op hun communistische partij. Die denken, ja, maar dit is ons land, dit is onze partij. Er lijkt intern weinig weerstand tegen deze staatsvorm. Nou ja, dat kan je afvragen of er intern weinig weerstand is... Of dat de enige die nog iets durven te zeggen, de mensen zijn die dingen zeggen als de communistische partij is het beste dat ons ooit overkomen is. Kijk, ik vind het niet zo heel interessant wat iemand te zeggen heeft als hij de andere mening niet mag zeggen, omdat hij dan in de gevangenis verdwijnt. Weet je, dan denk ik toch dat de lofzang wat minder geloofwaardigheid heeft dan wanneer je in een vrije samenleving zegt dat dit de beste partij is en het beste dat het land overkomen is. Je ziet nu ook, want daar gaat het stuk ook over, hè? Met de huidige president Xi, die nadat Mao wegging en het land redelijk in chaos had achtergelaten. Hè? De grote communistische leider die het land in de culturele revolutie heeft gestort en geloof 100 miljoen slachtoffers heeft gemaakt daarmee en het land berooid achterliet. Ja, toen is daar afgesproken, we mogen nooit een leider langer dan 2 termijnen laten zitten. Ja. Ja, dat is overboord gegooid. Je ziet dat die communistische partij van oorsprong heel erg een partij was van arbeiders en boeren. En inmiddels staat een stuk beschreven, het is vrij lastig om lid te worden, maar er zijn 92 miljoen mensen lid. Op een bevolking van dik 1,5 miljard. Maar dat zijn bijna allemaal hoger opgeleide, een beetje technocraten, bestuurders. Dus het is echt een soort van bestuursaristocratie eigenlijk geworden. Maar je hebt ook geen kans toch om hoger op te komen als je geen lid van de partij bent in China? Ja. Nee, dat is natuurlijk het hele punt. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk die hele onvrijheid. Dus je moet of in die mal, of in een kamp, of naar het buitenland. Ja. Weet je, dat zijn de 3 opties die je hebt. Ja. Nou, in NRC aandacht voor dat 100-jarige jubileum. Er wordt ook nog de vraag gesteld, wordt die ook nog ooit, gaan we ooit het 200-jarig jubileum vieren? Nou, ik begrijp een beetje uit jouw woorden, Sander, dat jij heel van harte hoopt dat dat niet gaat gebeuren. Nou, niet op deze manier, nee. Nee. Bedoel, als ze gewoon een vrije parlementaire democratie invoeren, dan lijkt het me prima als ze hier blijven bestaan. Nou, misschien luisteren ze. Zou kunnen. We gaan zo meteen luisteren naar muziek, Diamond Studded Shoes van Yola. En daarna gaan we praten over Georgino Wijnaldum, moet ik zeggen. En de vraag wat die nou moet doen morgen tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië, als er vanaf de tribune racistische spreekkoren te horen zijn. Maar eerst Yola. Dit is de zaterdag. Bespreek ik deze ochtend de weekendkranten met Sander Heijnen en Wiebe de Jong. En als je thuis wil meepraten, dan kun je een bericht sturen naar de Radio 1 app, zoals gebruikelijk. Wiebe, ik wilde met jou door naar het volgende verhaal dat jij meenam uit het AD. En dat gaat over de ruzie tussen Hongarije en zo'n beetje de hele rest van de Europese Unie. Ja, het is niet zo fraai wat er allemaal in Hongarije gebeurt. Voor de mensen die het misschien niet gevolgd hebben, Hongarije die heeft een wet aangenomen dat het verboden maakt om over homoseksualiteit te praten, bijvoorbeeld op school. Dat is een taak voor de ouders. En het lijkt erop alsof ze daar de richting van Rusland achteraan gaan, hè, waar het ook verboden is om dat te doen. Nou, Hongarije is in tegenstelling tot Rusland onderdeel van de Europese Unie. Dus die heeft daar wat van te vinden natuurlijk. En dan was het deze week dat premier Rutte die kwam aan bij de Europese Unie. Die werd gevraagd van, goh, wat vindt u daar nou van? En het porté van zijn verhaal, wat hij eigenlijk vertelde, was... ze moeten er misschien maar uit als ze hiermee doorgaan. Ja, die ging er echt met gestrekt been in. Ja, ja, en dat heeft hij al eerder gedaan. Hè? Hij heeft ooit een keer dat de Turkse minister naar Nederland kwam en dat er heel wat protesten waren, heeft hij ook gezegd van ja, als je hier niet bevalt, dan moet je misschien maar weggaan. Ja, en dat kan eigenlijk niet. Je kunt niet zomaar tegen Hongarije zeggen, joh, als je niet met onze waarden eens bent, dan moet je misschien maar vertrekken. En over wiens waarden hebben we het dan, hè? Want Hongarije zou ook zeggen, wij dragen christelijke waarden uit, zeggen ze zelf. En wij kijken op een andere manier naar dan jullie. Dan moet ik wel zeggen, ik ben het wel met het groot deel van de Europese Unie eens dat dit natuurlijk een vreselijke wet is. Ja, ja, maar wat dit ligt eigenlijk bloot. Dus dat we als Europa weinig kunnen doen als een lidstaat dit soort wetten of dit soort ideeën uitvoert. Ja, je kunt heel weinig doen. Je kunt niet zeggen, jongens, opgroepeld. Jullie horen hier niet meer thuis. Ze horen er gewoon bij. Het enige wat je misschien kan doen is de geldkraan een beetje dichtdraaien. Maar ook dat is lastig. Want je hebt alle lidstaten moeten daarmee eens zijn. En Hongarije, die is Polen-Hongarije, dat zijn twee handen op één buik. Dus Polen zou daar heel vaak voor gaan liggen. Dus het is gewoon hartstikke lastig. Ja, is dat een soort weeffout? Denk jij van, hé, dit zouden we eigenlijk moeten oplossen? Want dit nu blijkt dat we als Europese Unie te weinig middelen hebben om dit soort gekke lidstaten of lidstaten die gekke dingen doen tot de orde te roepen? Nou ja, je kan het als een weeffout zien, maar je zou het ook kunnen zien. Het is een manier dat je altijd met elkaar in gesprek moet blijven. Alsof je een huwelijk met elkaar hebt en je kunt zeggen, nou joh, ik heb geen zin meer in jou, ga jij maar wat anders doen. Maar dit is misschien echt wel een manier om met elkaar in gesprek te blijven. Want de Europese Unie is ooit opgericht, ja, eerst vanuit economische belangen natuurlijk, maar ook vanuit het idee nooit meer oorlog. En als je met elkaar moet blijven onderhandelen, als je met elkaar moet blijven praten, dan blijf je met elkaar in gesprek. Ja, ik denk dat het voor sommige huwelijken een zegen is dat ze ontbonden kunnen worden, hoor. Dus in die zin, en ik denk ook dat het fijn is dat dat van beide partijen uit ontbonden kan worden. Dus in die zin vind ik die vergelijking misschien niet heel gelukkig. Ik snap heel goed wat je bedoelt met dat je moet in gesprek blijven. En kan je weinig doen? Ja, hoe lang zit Orbán er al? Die zit er al een jaar of 10 volgens mij. Er is ook gewoon heel lang eigenlijk niks aan gedaan. Pas sinds deze homowet door, en dat vind ik interessant ook, vooral door voetballers nu is bekritiseerd. Hè? De doelman van het Duitse elftal, hè? De aanvoerder van die mannschap. Voorop Neuer met de regenboogvlag om zijn arm in plaats van de Duitse vlag. Zie je dat Ik kan het niet loszien van nu dat echt in de publieke opinie een groot thema wordt. Mede dankzij acties rond het EK en het verbod van de UEFA om het stadion van Bayern München in de regenboogkleuren te verlichten. Durven leiders als Rutte nu opeens daar iets van te zeggen? Maar waar waren ze de afgelopen jaren toen al die journalisten in Hongarije en al die onafhankelijke media één voor één werden gesloten? Ja, er zijn heel veel dingen gezegd natuurlijk. En de vrijheden stukje bij beetje werden ingeperkt. En ondertussen is er met Europees geld, zowel in Hongarije als in Polen, is ongelooflijk grote infrastructuur aangelegd. En van Orbán weet ik in ieder geval, daar heb ik vaak stuk over gelezen, dat hij ook echt dankzij die Europese gelden, zeg maar, de grote gevierde leider kan uithangen, hè, die Hongarije een stap vooruit brengt. Dus ja, we hebben ook wel heel lang, en met we, zeg ik, onze politieke leiders, hebben wel heel lang gewoon de andere kant op gekeken, terwijl hij bezig was om de democratische waarden in Hongarije uit te kleden. Het probleem was dat hij ook onderdeel is van de Europese alliantie, zoals van de CDU, CSU, de christelijke alliantie. Maar tegelijkertijd, die hebben het in Duitsland voor het zeggen, kan ik me voorstellen, waardoor zo'n groot, machtig Europees land als Duitsland het misschien ook wel een beetje ingewikkeld vond om de Hongaren tot orde te doen. Ze hebben hem volgens mij nu eruit gesodemieterd, als ik het goed heb. Maar ze hebben hem heel lang hebben ze de hand boven het hoofd gehouden. Ook het CDA in Nederland. Precies, maar dat hadden ze natuurlijk ook veel eerder kunnen doen. Hè? Dus je kan wel zeggen, we kunnen relatief weinig doen en je moet in gesprek blijven. Daar ben ik mee eens. Alleen, er zijn ook echt wel gronden. Als je een feestje thuis geeft, je moet altijd met iedereen en met je vrienden blijven. Maar er kunnen altijd wel gronden zijn om iemand die zich misdraagt je huis uit te zetten. Nou ja, de vraag is of dat kan. Hè? Ja, je zou het willen. Nee, dus bijvoorbeeld als je het hebt over die christendemocratische alliantie. Ja. He, bedoel, het heet de Christen-Democratische Alliantie. Nou ja, als dan een van je vrienden die democratie loslaat, ja, dan kan je je afvragen, van, heb je dan nog iets te zoeken in deze alliantie? Ja. Of moeten we dan veel eerder daarop ingrijpen? En de vraag is ook, stel nou dat Hongarije eruit gegooid zou worden. De LHBT-community in Hongarije, die heeft daar misschien ook niet zoveel profijt van dan. Nee, ja, en de vraag is dan natuurlijk, kan ik me voorstellen, de richting die Hongarije dan kiest, zal waarschijnlijk Rusland zijn. Dan heb je midden in je Europese Unie ineens een land dat een hele andere richting kiest en niet meer bij jou hoort. Nee, maar tegelijkertijd, als je midden in je Unie een land hebt dat gewoon alle waarden van de Russen kiest. Ja. En de Europese democratische waarden met de voeten treedt, dan kan je afvragen, ben je dan beter af? Ja. Hè? Dus dan zou je een soort van. In dat stuk, Wiebe, wat jij meenam uit het AD, wordt ook de vraag gesteld: wie zegt dat de Europese Unie moreel hoogstaand moet zijn? Volgens mij de oprichtingsverklaring van de Europese Unie zelf. Ja? Ja, want hier wordt in dit verhaal wel de suggestie gewekt van, ja, jongens, op economisch gebied kunnen we het allemaal goed vinden. Maar het blijkt al snel dat als het daar bovenuit stijgt, dat we dan eigenlijk al snel uit elkaar gaan. Ja, maar de Europese Unie is begonnen als een project om vrede te behandhaven, mensenrechten te bevorderen, democratische waarden uit te breiden. De hele uitbreiding naar Oost-Europa was ook echt bedoeld om ze na een communistische periode echt te integreren in het democratische. Is dat snel gegaan? Is dat te snel gegaan? Want in 2004, als ik het goed heb, zijn ze erbij gekomen. En later in 2007 Roemenië, Bulgarije. Is dat te snel gegaan, denk ik? Nou ja, volgens mij zijn er toen een stuk of 10 landen in één keer bijgekomen. En in Polen en in Hongarije gaat het inderdaad momenteel niet goed. Slowakije ook. Maar ja. In Slowakije, ja, maar in het merendeel van die landen gaat het natuurlijk eigenlijk best behoorlijk goed met de rechtsstaat. Hè? Dus je kijkt naar de. En met de ontwikkeling van allerlei grondrechten. Dus ik weet niet of je kan zeggen of te snel ze gaan. Die hele democratie, als je terugkijkt in de geschiedenis, is natuurlijk ook echt een pad van vallen en opstaan. Als je gaat terugkijken vanaf de Franse Revolutie, hè, een beetje de eerste grote doorbraak waarin het volk, nou, is een beetje smalle definitie dan van het volk, maar in ieder geval waarin er een poging werd gedaan om een soort van de soevereiniteit in het volk te leggen in plaats van binnen een bovenlaag. Ja, dan zie je dat dat eigenlijk tot 1945 heeft geduurd voordat het in West-Europa echt goed verankerd was. Dus het beste is gewoon als een wegstem eigenlijk. Ja, dat ze het zelf doen. Ja, maar dan moeten ze wel vrije verkiezingen hebben, anders lukt het niet. Jij ja. noemde net al even, Sander, dat dit eigenlijk ook ineens aan de oppervlakte kwam doordat sporters zich hierover uitspreken. Dat is een mooi linkje naar een verhaal wat jij las in het Parool over, is een sporter verplicht een activist? Want dat heeft hier natuurlijk alles mee te maken. Die voetballers die gingen op een gegeven moment dingen roepen over Hongarije, waardoor de politiek eigenlijk volgde. Ja, nou, en het Parool stelt die vraag echt, hè, in de kop. Van moeten sporten zich daarmee bezighouden of niet? En dat is natuurlijk een hele brede school van mensen die zeggen, sport en politiek moet je scheiden van elkaar. En tegelijkertijd wordt er steeds vaker aan sporters gevraagd van, spreek je uit? En die worden bijna verplicht gesteld om zich uit te spreken. Wat ook logisch is als je WK's voetbal in Qatar gaat organiseren. Of in, weet je, op allerlei dubieuze plekken waar natuurlijk heel veel geld wordt verdiend. Ook door die sporters. Is natuurlijk best een logisch verzoek. En tegelijkertijd, ze maken ook een vergelijking met hoe het voor het social media tijdperk ging. Toen konden sporters zich gewoon helemaal afzonderen in hun bubbel, zich voorbereiden op hun wedstrijd, zich nergens mee bezighouden. Maar door Twitter, Instagram en allerlei andere online ze media. Ze zijn natuurlijk een soort influencers, zijn het. Precies. Ja. En ze zijn meer dan dat. Ze zijn eigenlijk ook ze zijn boegbeelden geworden. En niet alleen op het sportieve vlak, maar inderdaad ook op het maatschappelijke vlak. En wat je ook ziet, en dat vind ik heel interessant, is dat je ziet dat sporters zich nu makkelijker vaak uitspreken over dit soort netelige kwesties dan onze politici. Dus het is een beetje de wereld op zijn kop ook. En Jorginho Wijnaldum is natuurlijk een heel interessant punt nu, wat in dat stuk wordt ook, die vraag wordt niet helemaal beantwoord. Maar de vraag wordt ook echt opgeworpen van, wat moet hij nou doen? En jij deed het ook in je introductie, volgens mij. Wat moet hij nou doen als er racistische leuzen van de tribune gaan klinken. Zoals bij Mbappé ook gebeurde. Toen de aanvaller van Frankrijk, de sterspeler, toen die in Hongarije op dit EK speelde. En ja, ik vind enerzijds dat we heel veel druk leggen op deze jonge jongens. Om zich daar. Hè, want ze moeten ook het EK winnen voor Nederland. Hè, anders, ja. dan, anders worden we ook. En ze zijn vaak ook nog maar begin 20. Precies, zijn hele jonge jongens. Ja, ik denk, ik heb die discussie al een beetje gevolgd. Want er wordt gezegd, ja, als ze misschien van het veld aflopen, dan zal de UEFA zeggen, je hebt een 3-0 verloren. Maar dat gaat niet gebeuren. Als zij van het veld aflopen, dan zullen ze door alle teams gesteund worden. Tijdens dit EK. Dat is wel een risico, hè? Want ja. UEFA heeft zich dit toernooi niet heel erg. Ja, maar als stel dat Nederland van het veld afloopt vanwege duidelijke racistische spreekoren. Dan zal Frankrijk zal zeggen met heel veel zwarte spelers in de selectie zeggen, wij spelen niet meer. Er is dit jaar een wedstrijd geweest van Paris Saint-Germain, waarbij de grensrechter iets racistisch zou zeggen. Ze zijn gewoon van het veld afgelopen. En iedereen was het ermee eens. In dit tijdsgevricht gaat de UEFA echt niet zeggen, je hebt met 3-0 verloren. En als dat gebeurt, ik vermoed dan echt dat landen zullen zeggen, nou, dan stoppen we er met z'n allen mee. Dat zou kunnen, ja. En tegelijkertijd vraag ik me af, en daar had Jorginho Wijnaldum zelf over, ook in die persconferentie, hè, van ja, ik weet niet of ik bij voorbaat van het veld zou lopen. Want er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen om gewoon met je voeten te spreken. Hè, om het gewoon heel hard te logisch straffen. En ja. Het is nu, je speelt nu niet tegen de Hongaren, maar je speelt tegen de Tsjechen in Hongarije. Nou, het grootste deel van het publiek zal waarschijnlijk toch wel, zullen wel Hongaren zijn, vermoedelijk. Dus je weet ook niet wat er precies gaat gebeuren. Maar als je als sporter die wedstrijd gewoon makkelijk kan winnen en dan achteraf weer een statement kan maken over die racistische bejegening die is geweest, dan kan me voorstellen dat dat ook wel sterk kan werken. Het is een beetje de vraag of er niet meer opties zijn dan het veld aflopen op het moment dat je vanaf de tribune racistische leuzen hoort. Dat is nu een beetje de... Ja, lijkt dat de enige juiste reactie, maar dat is natuurlijk ook maar de vraag. Moet je dat wel doen? Je kunt ook zeggen, oké, ik zet nog een tandje bij en ik scoor 3 doelpunten. Ja, maar... Nee, ik ben het er niet mee eens. Ja, hij zegt gewoon, op dat moment moet je gewoon zeggen, we maken een statement. Johan Derksen zei het wel mooi afgelopen week. Die zei, ik zit al 50 jaar in het voetbal en dit gebeurt al 50 jaar. En 50 jaar doen we eigenlijk niet echt iets. En 50 jaar wordt er al gezegd, je moet gewoon spreek met je voeten. Dat is het beste signaal. Maar volgens mij is dat helemaal niet het beste signaal. Want bananen op het veld gooien is de perfecte manier om een team uit de concentratie te halen. En dus te stigmatiseren. Je moet een krachtige signaal geven. Ja, alleen het wordt steeds bij die spelers neergelegd. Hè, dus moeten de spelers dan van het veld lopen, of moet de UEFA, als dit gebeurt, die wedstrijd staken en heel duidelijk maken, wij gaan door. Wij gaan pas door als dit ophoudt. En misschien wel gaan stadion ontruimen. Hè, de vakken waar dit uitkomt. Want het wordt nu steeds neergelegd bij die voetballers. Die jonge jongens. Die tegelijkertijd onder enorme druk moeten presteren. Niet alleen om hun eigen jeugddroom. Waar ze al van waarschijnlijk dat ze 3 waren. En weer bezig waren waar te maken. Ook om die hele droom en die oranje koorts. Die nu toch wel heel erg losgebarst is. Nu we door die pool heen zijn gerold. Ja, ja. En een gunstige loting lijken te hebben. Dus wat ik zo treurig vind aan dit geheel, is dat het maar van die spelers moet komen. Terwijl er zitten allemaal hele goed betaalde, volgevreten bobo's die allemaal heel belangrijk zitten te doen met elkaar. En die gaan dat niet doen. Die gaan het niet doen. Want die zijn veel minder dapper dan de jongens die op dat veld staan. En ik denk dat natuurlijk, het zou goed zijn als spelers af en toe van het veld lopen. Ik ben het eigenlijk wel met je eens, nu je dat zo zegt. Maar het zou nog veel beter zijn als die bestuurders zeggen van ja, als we in Hongarije geen wedstrijd kunnen organiseren bij meneer Orbán, die daar ook weer dat voor zijn politieke gewin gebruikt met een vol stadion, omdat iedereen al gevaccineerd is met Russische vaccins. Als dat niet kan daar, ja, dan komen we daar niet meer voetballen. Ja, alleen dat willen ze niet doen vanwege de financiële belangen. En dat is dus dat is het, Sander. Als je hoofdsponsors Gazprom zijn en Booking.com, dan gaat het niet van de UEFA komen. Nee. Maar zouden wij dan ook als fans moeten accepteren van oké, dit EK houdt voor ons hier op? Want dat speelt natuurlijk ook nog mee. Wij willen ook wel gewoon winnen. Hè? Ik wil graag dat Nederland Europees kampioen wordt. Zou ik ook leuk vinden, ja. Ben ik wel toe ook. Ja, nee, precies. Maar dan moeten we dus ook kunnen zeggen dan als fans, als land, oké, dit jaar niet. Ja, dat is we doen niet mee. Dat is de pijn die je misschien moet accepteren dan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar er zit volgens mij nog een stap boven. En je kan echt wel, vind ik, van je bestuurders vragen, van je sportbestuurders, maar ook van je politiek leiders, om gewoon veel fermer op te treden hierin. Want uiteindelijk zit de oplossing natuurlijk daar. Weet je, zolang zo'n UEFA denkt van Gazprom, hè, Russisch staatsbedrijf, het is goed om daar geld van aan te pakken. Ja. Ja, dan gaat die wereld niet veranderen, inderdaad. Nee, en dan laat je in met waarden waar je helemaal niet zou moeten in willen laten. We gaan het morgen zien tijdens de wedstrijd Nederland-Tsjechië, wat daar gaat gebeuren. Dit is de zaterdag. En Sander Heijn en Wiebe de Jong, bedankt voor jullie komst. Straks op deze zender hoort u het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen hoort u hier Dit is de Zondag. Maar voor nu wens ik u een hele fijne zaterdag. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. NPO Radio 1.